baji lagi re lagi lagi sab kahe lagi लागी लगी ना अंग लागी तो जब जानिए जब रहे गुरु के संग मौला ओ जी मौला खुसरो बाजी प्रेम की जो मैं खेली पी के संग जीत गई तो पिया मारे जो मैं हारी पी के संग चाक तिलक सब छी I know. सब चीज़